Çirkin ördek yavrusu. Ördeğin biri kuluçkaya yatmış, yavruların yumurtadan çıkmasını bekliyormuş. Gel zaman git zaman yumurtalar birbiri ardından çatlamaya başlamış. Ana ördek çok sevinmiş. Mini mini civcivler yumurtalarına çıkınca... Bak bak bak şu işe bak, dünya ne kadar da büyükmüş diye bağırmışlar. Ana ördek sarılıp öpmüş yavrularını. Gel gelelim son çıkan yavru öyle çirkin, öyle çirkinmiş ki ana ördek şaşırmış kalmış. Ay bu çirkin civciv bir hindi yavrusu olmasın sakın. Öbür kardeşleri çirkin yavruyu hiç sevmiyorlarmış. Seni aramızda istemiyoruz. Çirkin şey ne olacak? Sen bizim yüz karamızsın. Umarım seni kedi kapar da kurtuluruz. Çirkin ördek yavrusu bu duruma çok üzülüyormuş. Kardeşleri fırsat buldukça gagalayıp ısırıyor, itip kakıyorlarmış zavallıcı. Çirkin ördek yavrusu dayanamamış, almış başını yollara düşmüş. Gitmiş de gitmiş, gitmiş de gitmiş. Sonunda gele gele bir göle gelmiş. Gölde yaban ördekleri yüzüyormuş. Yaban ördekleri onu görünce... Ay şuna bakın, ne çirkin şey. Sakın içimizden biriyle evlenmeye kalkma. Çirkin ördek yavrusu yaban ördeklerinin yanından ayrılmış. Ama birden kocaman bir av köpeği de burun buruna gelmesin mi? İşe bakın ki köpek küçük ördeğe bir şey yapmamış. Şöyle bir baktıktan sonra çekip gitmiş. Öyle çirkinim ki köpek bile avlamaya değer görmedi beni. Çirkinliğim bu kez işe yaradı doğrusu diye düşünmüş. Derken karşısına bir kulübe çıkmış. Bu kulübede yaşlı bir kadın, bir kedi, bir de tavuk yaşıyormuş. Yaşlı kadın küçük ördeği görünce... Aman ne iyi, bunu yumurtlatıp kuluçkaya yatırırım. Yeni yeni civcivlerim olur. Aradan günler geçmiş ama ördekçiğin yumurtlayacağı falan yokmuş. Yaşlı kadın yumurtlamıyorsun diye homurdanıp duruyormuş. Çirkin ördek yavrusu böylece oradan da ayrılıp yollara düşmüş. Günler günleri kovalamış. Ördekçik büyüyüp güçlenmiş. Kanatlarını açıp uçmaya başlamış. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Sonunda ortasında havuz bulunan bir parka gelmiş. Havuzda 3 tane bembeyaz kuğu varmış. Kuğulara doğru yüzerken... Ne güzel kuşlar. Ne olurdu ben de onlar gibi güzel olsaydım diye düşünüyormuş. Bir ara gözü sudaki yansısına ilişmiş. O da nesi? Gözlerine inanamamış. Çünkü suda güzel bir kuğu görüntüsü varmış. Evet, bir kuğu olmuş artık o. Bir sevinmiş ki sormayın. Kuğular yani gerçek kardeşleri yanına gelip okşamışlar onu. Hoş geldin demişler. Havuzun başında oynayan çocuklar... Bakın yeni bir kuğu daha gelmiş. Hem de çok güzel bir kuğu. diye sevinçle bağırışmışlar. Çirkin diye aşağılandığı günler geride kalmış. Küçük güzel kuğuyu mutlu günler bekliyormuş artık.